و یکی از صحابیات با او میشنه و برشمه که از پیامبر بر ما سخن بگو، از پیامبر بر ما سخن بگو. بعد وقتی که او گریان میکنه، باز برشمه گفت که چرا گریان میکنی؟ حضرت ابوبکر صدیق برشمه گفت، باز میگه گریان از خاطر نمیکنه که پیامبر خدا رحلت کرده، گریان از خاطر میکنه که وحی قطع شده. و او وحی چی بود؟ و ذکر، او پند بود، اونو پند فیلم قطع شده. بنان اصحاب پیامبر خدا چی میگفتن؟ میشوشتن و میگفتن که بیاین ایمان خود را تجدید بکنیم. ما هم امیر رقم هر کسی که هستیم به یک مجالس ضرورت داریم که در اوجا پیام معنوی به ما داده شود، در اوجا یاد آخرت به ما داده شود، در اوجا مسئله قبر و عذاب دوزخ و در اوجا رفتن پیش الله و لطف استادن ما به حضور خداوند متعال یاد آوری شود و اثرات گناه، بدبختی گناه بر ما توضیح شود. از این ضرور است و این مجالس باید داشته باشیم. متاسفانه که در کابل ما نداریم، هیچ در قصی از این رقم مجالس کسی نیست. و ما خلقت الجن والانس، نیافردیم جن و انس را، انسان و جنیات را، الا لیعبدون، مگر برای آن که بفرستن ما را، الا لیعبدون، مگر برای پرستش. صاحب جلال اینجا میگه الا لیعرفون، مگر به خاطر اینکه بشناسن ما را. انس و جن را ما پیدا نکردیم که اینا برای اون چی بکنه ما را عبادت بکنه. الله به عبادت کس ضرورت نداره. لیعرفون، تا که شناخت خدا را بگیرن. و پیامبر خدا علیه السلام را هم چی میگه که فعلم انه لا اله الا الله، یک جا میگه دیگه جن و قر را بزدنی علما، علمت در بابش خدا و خداشناسی و بالا باید ببری. ما اورید و منهم، نمیخوایم از ایشان مرزقن کدام روزی، و ما اورید و ان یطعمون، نمیخوایم که بر ما روزی بدهن، و ما اورید و نمیخوایم ان یطعمون، ای که به ما روزی بدهن. تو در جای خدا خدا قرار ندید که شکست میخوری. حضرت سلیمان شکست خورده بود با او عظمتش. یک دفعه گفته بود که ما این مخلوق خدا روزی بدیم، نتانست یک ماهی را سیر بکنن. بنان ما از اینها رزق نخواستیم، بلکه رزق ما برش میدیم. آنچه که از اینها میخواییم معرفت است، علم است. و خوب هم امیست ببینیم ما معارف بسیار کوچکه که داریم سبب انکشاف ما شده، سبب وسط رزق ما شده. هر قدر علم بدن براد به ما اندازه رزقت بیشتر میشود. بنان به عوض ازی که دایی فکر بکنی که با دین مخالفت بکنی، چاپلوس شوی، حقیر شوی، مزدور شوی، خود بفروشی، وطن بفروشی، به این کار تو پیشرفت نمی کنی. علم بیشتر بکن، خود به خود با نازل میگیری. و قرآن کریم پیش از پیش ما را خوانده که ما از شما رزق نمی خواهیم، آنچه که از شما می خواهیم علم می خواهیم. یه علمتان بلند ببرین در باب معنویت و در باب مسائل مادی. الله جل جلو زندگی خوبی را نصیبتان می کند. ان الله هو الرزاق، بشک آن معبود بر حق اوس روزی دهنده، ذو القوت المتین، صاحب قوت بسیار محکم. اوس قوتش متین است که نمشکند، عزم متین که تغییر نخورد، قوت متین که نمشکند، در مقابله ای کسی شکست نمی خورد. و این للذین ظلموا، پس مر آنان را که ستم کردم ذنوبا نصیبه ای است، مثل ذنوب اصحابهم، مانند نصیبه یاران گذشته ایشان، مانند نصیبه یاران گذشته ایشان بر اینها هم حصه ایش است. فلا یستعجلون، پس باید که زود نخواهن از من این مصیبت عذاب را. به هر کسی که اینها ستم کردن یعنی انحراف از شریعت خدا کردن، نصیبه از شکستشان است مانندی که بر رفقای گذشتهشان بود. فلا تستعجلون، فزود باید تبنا نکن، او خامخواه است. یعنی تو یک کسی بگوید که خدا زود عذابش بکن، نه، عذاب خواه است از آنچه که ما میخواییم هدایتشان است. اینو خواسته تو برای قوم زود حلاک نخواهیم، زیرا مسئولیتی توی نیست. هلاک و بیخی تیار است. هر دو منحرف میشن هلاک میشوند. آنچه که مسئولیت ما تو چی است؟ رسانیدن و هدایت کردن از اونها. از این خاطر فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ پس به عجله نبخواهند او را. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس هلاکت بر مرآنان را که انکار کردن من یومهم از آن روزی که روز ایشان الَّذِي يُوعَدُونَ که وعده داده می شون. هلاکت با دوری باد و نفرین خدا بود باد بران کافرانی که من یومهم از آن روز ایشان الذي يوعدون که وعده داده می شون. وعده برش داده می شون. ولی با وصف از او هم او روز را کمایی می کنن، او روز را می گیرن. این سوره مبارکه بر ما چند نکاتی داد. اول این که تفکر در آفاق و انفس یکی از وسائل است که ما شما را زمینه می سازد که تأیید بکنیم شریعت خدا و قانون خدا را. دومی که مانند داستانهای گذشته در نظر بگیرین، هر انسان تاقی ولو که هر قدر قدرتمند باشد سقوط میکند. سومی که به خاطر اصلاح دیگرها خود فراموش نکنیم خدا نخواسته. ایتو مردم ما زیاد داریم که تمام روز به اصلاح در فکر دیگرها است، خود فراموش میکند، امت اسلامی را فراموش میکند. از اون مردم نشوید. سومی که وظیفه تویی است که تو دین را برسانی، ارچی عذاب است خب بی از او برش تسبید است، خب بی از او برش تسبید است و ارد و عذاب بر کسی برسد در حقیقت خود را مورد نفرین خدا قرار داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. و طور و کتاب مسطور فی رق منشور. سوره مبارکه طور از جمله سوره های مکی است. این سوره مبارکه در ترتیب تلاوت 52 سوره است و در ترتیب نزول 76 سوره است. بعد از سوره مبارکه سجده نازل گردیده. سوره مبارکه بحث سنگین روی مسئله معاد و سرنوشت گناهکاران و مجرمان در آن روز عظیم بیان میکند، با وصفی که در مطالب دیگر مسائل اعتقادی را بیان میدارد. محتوای سوره را میتونیم در چند بخش خلاصه بکنیم. اولش آیات نخستین سوره با سوگندهای پی در پی شروع میشود. بحث از عذاب الهی و نشانه های قیامت و آتش دوزخ و کفر کافران را از آیه 1-16 بیان میدارد. بخش دیگری سوره از نعمتهای بهشتی و مواهب الهی را در قیامت که در انتظار متقیان است مشروحاً بحث می کند و در غالب نعمتهای جهان در این بخش اشاره شده است. در غالب نعمتهای جنت در این بخش به او اشاره شده که از آیه 17-28 می باشد. در بخش دیگری سوره مبارکه از نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم سخن میگوید و اتهاماتی که دشمنان بر وی ذکر میکردند یک یک را برشمرده و به طور فشرده پاسخ میدهد که این آیت از 29-34 میباشد. بخش دیگری سوره مبارکه سخن از توحید است که به استدلال روشن این مسئله را تعقیب میکند، یعنی از آیه 35-43. بخش دیگری سوره مبارکه باز مسئله معاد را با پاره از مشخصات آن بیان می دارد که این مطالب را از آیه 44-47 بیان می دارد. در آخرین بخش سوره مبارکه که در یک آیه بیشتر نیست، با دستورات و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از زمین در زمینه صبر، استقامت، تسبیح و تحمید پروردگار و وعده حمایت از او بحث میکند. سوره مبارکه از جمله سوره هایی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه روایت میکنه که از پیامبر خدا علیه السلام شنیدم که یقرأ بالطور فی المغرب، سوره مبارکه و طور و کتاب مسطور را در نماز شام خواندند. در نظر ما چی گفت است؟ میگن نماز هم وقتش بسیار کم است. خب وقتش که بسیار کم است یعنی چی؟ یعنی کوچکترین آیات ها را این آتینا کلکوسر را بخوان زود پایین شد. و باور بکن در مذهب ما اتو نیست، از نظر دقیق علمی وقت نماز شما کم نیست، بسیار دراز است. ولی مردم وار خطا هستن، او طرف میگن آذان الله اکبر، دو دقیقه وقتم نمیده، دو دقیقه وقت نمیده. از نظر فقه حنفی سنت خواندن میگن نیست، ولی به این معنا نیست که از اونجا خلاص شو اونجا پاورم بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر. یکمه که وقت سنت باید بده، این سنت است، این سنت ما زیر پای کردیم به نام مذهبانی که مذهبم بر ما حکم نکرده، این برخلافی چی است. دومی که باز وقتی که بگیم الله اکبر در اوجم اقه زود زود میخوانیم این کوچکترین آیت ها را، و خوب میفهمیم که برای خدا شام از خیر از درازش بکن. صریح حدیث است به نام، و حدیث هم بخاری و مسلم روایت کرده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نماز شام و طور و کذاب مستور را خوانده. بسم الله الرحمن الرحیم. و طور سوگند به کوه طور، و کتاب مستور و سوگند به کتاب نوشته شده است، و سوگند به کتابی که نوشته شده است، فی رق منشور در صفحه گسترده در مکان بسیار بلند واضح. طور خود در لغت همانا مطلق کوه است، از اینکه به الفلام سرش داخل شده بنان ی عهد می شود، عبارت از کوهی که به حضرت موسی علیه السلام در او وحی سرش نازل شد. و طور سوگند به کوه طور که مکان نزول وحی و دیگرگونی سرنوشت بنی اسرائیل بود، سوگند به اون کوه. دوم و کتاب مستور و سوگند به کتابی که نوشته شده است. کتاب مستور ببینید که احتمال گوناگون دارد، و کتاب مستور سوگند با کتابی که در لوح محفوظ است او نوشته شده است، و کتاب مستور سوگند دمی قرآنی که مانند وحی که به حضرت موسی علیه السلام آمد و تغییر داد، سوگند به این کتاب هم که تغییر آفرین است، و کتاب مستور سوگند به نامه اعمال که برای هر انسان است، یا و کتاب مستور سوگند به همه کتابایی که نوشته شده است برای هدایت بشریت. فی رق منشور در صفحه گسترده، طبیعی است که منشور که خلاص شده است، یعنی به یه عنوان که در اختیارت است. فی رق منشور، رق منشور خلاص شدنی که لمعان و روشنی هم دارد، سوگند به او کتاب‌های نوشته شده است. فی رق منشور در ورق‌های که لمعان و درخشندگیش از دور نمایان است. کتاب تورات مطالعه بکن، چه هدایت آفرینی کرد. انجیل را ببینید، زبور را ببینید، قرآن را ببینید، این کلش لمعات عجیبی را به خاطر هدایت بشریت پیشکش کرد. به این کتاب ها سوگند، به این اتفاق نمیگن الله و البیت معمور، سوگند به بیت معمور. بیت معمور همان خانه است که در آسمان محاذی کعبه مکرم است، و در اوجا کعبه ملائکه است. عروض از 70,000 ملائکه در اوجا طواف میکند، بعد از او تا آخر قیامت باز برش نوبت نمیرسد. یک بار که طواف کرد دیگه برش نوبت نمیرسد. یا مراد خانه کعبه است، و البیت المعمور و سوگند به می خانه کعبه. بعض علما میگه که و البیت المعمور سوگند به قلب مؤمن، که چقدر پاکیزه است، گندگی اخلاقی فکری عقیدوی هیچ چیزش در اون نیست، با او سوگند به او قلب پاک و مطهر. و سقف المرفوع و سوگند به سقف برافراشته، و البحر المسجور و بدریایی که مملو و برافروخته است. مسجور دو معنا دارد، یا به معنی برافروخته یا والبحر المسجور به معنی مملو و پر. و بحری که یکان بار از داخل چی میکنن؟ انفجار میکنند، اما تو یک چپه های عجیبی دارد. یا او بحری که بسیار پر است از آب و تو را در تعجب میندازه که یک قوه از کجا شد؟ این چه رقمه هست که خلاص نمیشد؟ با اون دریاها که مایه تفکر است سوگند. این عذاب ربک لواقع، بیشک عذاب پروردگارت خامخا واقع میشود. وقتی که ما واقع بشه یک تعداد میه که ما در دفاعش میخیزیم. از این خاطر یکان بار بعض مردم میشه میگه در دفاع از عذاب خداوند نگه راکت ها را نصب میکنیم، باز چیزی که از سنگ از بالا بیه باز ما از زیر میزنیمش. الله میگه ما له من دافعن، و چیزی از آن مانع نخواهد بود، چیزی از آن مانع نخواهد بود. یوم تمور السماء مورن، روزی که جنبش بکند آسمان، مورن جنبش کنده، روزی که حرکت بکنه آسمان به حرکت کردنش، و تصیر الجبال سیرا، و روان شود کوها بروان شدن. فویلون پسوای افسوس یوم ایدن، در آن روز للمکذبین، تکذیب کنندگان را. عذاب خدا معرف من دافع، دافع برای عذاب خدا کسی نیست. خدا دنیا هم یکان عذابا را خدا پیشکش میکنه تا که با واسطه از اون ما هدایت پذیر شویم. اگر نشدیم بالفرض، اما تو به مرگ تدریجی مردیم. وای افسوس در برای انسانایی که در اون روز آسمان به حرکت بیاید، کوها به حرکت بیاید. در او روز افسوس برای مکذبان. کی از مکذب بردین؟ الذین هم فی خوض یلعبون، آنانی که شان در سخنان باطل به بازی مشغول هستند. در سخنان باطل به بازی مشغول هستند. تمام روز اینا فلم میبینند، تمام روز اینها چکر میزنند، تمام روز اینها خود به موسیقی شنویدن چی میکنن؟ مشغول میکنن. یوم یدعون، روزی که روان کرده شون الى نار جهنم، بسوی آتش دوزخ، دعا روان کردنی، روزی که با آتش دوزخ روان کرده شون، نتونی که خودش نیره روان کرده شون، تیلش میکنه وی طرف برو. دعا روان کردنی، هذا نار التي کنتم بها تکذبون، یقال لهم، گفته برشان میشود، هذا النار، هذه النار، این همان آتشی است، التي كنتم بها تكذبون، که شما آن را دروغ می شمردید. افسحر هذا، آیا این سحر است؟ زیرا اتواصوا به، اینا یک به دیگه چی کرده بودن؟ وصیت کرده بودن که ساحر او مجنون. قرآن میگه افسحر هذا، امی عذابی که شما را مشاهده میکنید این سحر است؟ ام انتم لا تبصرون، یا شما نمی بینید. اسلوها، در آن داخل شوید، وارد شوید و بسوزید. اسلوها دخول تو ام با سوختن است. داخل شوید و بسوزید. فصبرو، صبر کنید، او لا تصبرو، یا صبر نکنید، سواء برابر علیکم، بر شما، چیق بزنید یا چیق نزنید. انما تجزون ما کنتم تعملون، مسلمن جزا داده خواهید شد به حسب آنچه که می کردید. ما کنتم تعملون، و موافق آنچه که می کردید. جواب کسایی که در این دنیا به احکام شریعت پا داشتن و باورمند بودن، ان المتقین فی جنات و نعیم، مسلمن پرهیزگاران، فی جنات، در باغها و نعیم و نعمتها باشند، فاکهین بما آتاهم ربهم، خوشحال شده به سبب آن که داد ایشان را پروردگارشان، و وقاهم ربهم، و به سبب آن که نگه داشت ایشان را پروردگارشان، عذاب الجحیم، از عذاب دوزخ. اینا به خاطر از چی می باشن؟ فاکهین، خوش می باشن. یکی خوش به خاطر جنت می باشن، یکی خوش به خاطر اون نعماتی که الله در حضور اونها قرار داد. گفته برشان کولو و شربو، بخورید و بنوشید، هنی انگوارا بما کنتم تعملون، به سبب آن چی که می کردید. در مقابل مفت نیست، به سبب آن چی که می کردید. هنی ان چیزی که در تحصیل آن مشقت نباشد، هنی ان و ترس از اتمام آن نباشد. این را هنی ان میگم. ما بسیار چیزا را دوست داریم که به آسانی به دست میاریم، خب باز میترسیم که خلاص نشود. یگان چیزا را باز که زیاد به دست میاریم، باز بسیار به مشقت شاید به دست بیاریم. الله میگه که کول بخورید و شرب و بنوشید هنی ان. بسیار گوارا که در تحصیلش مشقت نیست و از ختمش ترس نیست. بما کنتم تعملون، به سبب آن اعمالی که کردید. متکئین علی سرور مصفوفه، تکیه زده بر تختها برابر یک دیگر. مصفوفه گسترده، اتو تختها برابر یک دیگر. و زوجناهم بحور عین، و به نکاح دراریم ایشان را حوران گشاده چشم. ببینیم مصفوفه از ماده سخت، تختهایی که در کنار هم قرار گرفته باشند برای انس و خوشی. یکان بار یک مجلس رو انسان جور میکنند، بعد از بار گرد تختها را گرداگرد میمانند و هدف از این مجلس فقط امو یک موضوع خاصی باشد. بهشتیان هم به خاطر ملاقات دوستانشان الله چی برش میکنه؟ اتو یک مناظری دارد، اتو جاهایی دارد که در اوجا با دوستایشان ملاقات میکنن. مصفوفت این که تختهایشان با هم روبرو گسترده شده است. والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن و تبعتهم ذریتهم، و در پی ایشان رفت ذریت ایشان، در پی ایشان نویریشان هم رفت. آنانی که ایمان آوردن و به اساس مکلفیتی که داشتن در تربیت اولادشان، اولادشان در پشت سر اونها با مو عقاید و با مو فرهنگ و با مو باورها رفت. به ایمان الحقنا بهم، برسانیم به ایشان ذریتهم، اولادهای ایشان را، نبیره ایشان را. و ما علتناهم من عملهم من شیء، و نمیکنیم ایشان را از عمل ایشان من شیء چیزی. هر کاری که کردن ببینید که ما از اعمال از اینها چیزی نمیکنیم. یکی از اعمال انسان تفکر در تربیت اولادش بود، نتیجهش هم گرفت که در روز قیامت اولادهایشان امرایشان نزدیک می باشند. کل امرئ، هر مردی به ما کسب با آنچه که عمل کرده رهینون در گرو باشد. کل امرئ به ما کسب رهین، هر انسان و هر زیرو من حیث یک زیرو در آن چی که کرده در او در گرو می باشد. حتی ببینید که او بزی که شاه دارد و بزی که بی شاه هست، او را زده باشد، او هم رهین، او هم در اعمالش گرو است، تا که الله قصاص از او را از پیش نگیر، او را نمی ماند. و با جان انسانها را دیگر، از انسانها ای را دیگر در فکر بکن، و با جان از او انسان که یک انسان خانه جور کرده باشه با چه سختی ای کلیپی نیچه دزدی کرده باشه با در خانه خود رو نصب بکنه. وابا جان از انسان، وابا جان از انسان که او با چی سختی یک دو روپه پیسه پیدا کرده باشه در آبا اشتا چه پایین شد من را جیبیت برده. کاکا هم خدا او بخشو قصه میکرد، میگه در موتر همون تو دزده در پیش قربا بلند شد، میگفت وقتی که با ما رسیدن گفت که والا سازم دستم به جیبت نمیرسه، همی خودت قوت قرق در کمیدی سهی شده؟ اقل خجالت هم میگشیدی که نمیتونستی بگیریشه، باز میگه که ولی بسیار وقاحت امیر رقم کار کردن. اینا را هم پیش خداوند مطال رفتن دارن. به ما کسب رهین، با آنچه که کرد در گرو است. کل نفس به ما کسب رهین، بعض از مفسران رهین را به معنای مطلق گروگان گرفته است که مفهوم آیت میشد هر نفس در گرو اعمال خیش است. خانیک باشد بنام به مطابق نیکیش جزا میگیرد، خوابت بوده باشد به مطابق بدیش کیفر میگیرد. بعضی آیه را تنها به بدکاران دانسته و میگن که هر انسان در برابر اعمال خلاف و شرک آلود خود گروگان است. بنان به آیه 38 و 39 سوره مبارکه استدلال میکنن، کل نفس بما کسب رهینه الا اصحاب الیمین، از این خاطر استثنایش میکنند. تفسیر سومی است که یکی از معانی رهن در لغت ملازمت است و همراه بودن، هرچند معنای معروف آن وثیقه است، بلکه یک تعداد معانی اصلی آن را دوام و ثبوت می داند. از این خاطر اعمال هر کس ملازم و همراه اوست. کل نفس بما کسبت رهین، ار انسان اعمالش ملازم با اوست دور از پیش نمی شود. و امددناهم و پی در پی دادیم ایشان را بفاکهت میوه و لحم گوشت مما یشتهون، از جنسی که تمایل داشته باشند. و امددناهم پی در پی عطا کنیم بفاکهت میوه ها و لحم گوشت مما یشتهون، از جنسی که تمایل داشته باشند. یتنازعون فیها، از دست یک دیگر میگیرند فیها در آنجا، کأسان پیاله شراب، لا لغون فیها که هرزگوی نباشد در آن، ولا تأثیم و نه هم گناه. این مسلمان ها در امون مجالسی که متکئین علی سرور مصفوفه چی میکنند؟ یتنازعون فیها، از دست یک دیگر میگیرند و بسیار محبت، کأسان لا لغون فیها، لا لغون فیها پیاله شرابی که در آن هرزگویی نباشد، ولا تأثیم و نه هم گناهی. یکی از حالات اگر فکرتان باشه میمون که در خانه تان بیاید و یا شما جای میمون شوید، یک کسی به بسیار محبت به شما یک لقمنانی پیشکش میکنه، این رزی استفاده بکن، این خوبیش است، این سیب خوبیش است، این خودش یک لذت است. در جنت الله جل جلاله امت مسلمان و یک دیگری نعمت های خداوند متعال را پیشکش میکند. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، و در خدمت آنها گردش کنند نوجوانانی، لهم از آن ایشان کأنهم لؤلؤ، گویا که همچون مروارید های مکنون در صدفند، گویا که مروارید های در صدفند، اما قضیبایی را بش الله جل جلاله می دهد. خداوند مطال خدمه اهل جنت را همانند مروارید هایی که در صدف است تشبیه می کند، از بس حسن زیباییش. پیامبر خدا علیه السلام می فرماید در حدیثی که ابن جریر روایت می کند، میگه که والذی نفسی بیده ان الفضل المخدوم علی الخادم کفضل قمر لیلة البدر علی سایر الكواکب، قسم به او ذاتی که نفس ما در دست ازوست، او کسی که در خدمت کرده می شود، یعنی اهل جنت، در مقابل زیبایی امی غلمان که لؤلؤ مکنون که قرآن از تفسیر می کند، مانند زیبایی درخشندگی ماه چهاردهم در مقابل سایر کواکب سایر ستاره هاست. خدا خدمه را اقا مقبول می کند، کسی که خدمت کرده میشن که اهل جنت هستن. به می قواره ما شما نیستیم، الله بسیار قواره خوب ما شما را انشاءالله خواهد داد. امیدوار هستیم که خداوند متعال ما شما را به اهل جنت بگرداند. و اخ صدقه ما نخواهیم که انهم لؤلؤ مکنون، گویا همچون مروارید های در صدف هم. و اقبل بعضهم على بعض و رو آورد بعضشان بر بعض دیگر، یتساءلون از یک دیگر سوال کنان، قالو گفتند انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، هر آن ما پیش از این در خانه خود ترسان بودیم، در خانه خود بسیار میترسیم که خدای با ما چی معامله کردی. انا کنا قبل، هر آن ما بودیم پیش از این فی اهلنا در خانواده خود مشفقین، ترسان، همیشه میترسیدیم که سر ما چی خواهد شود. فمن الله علینا، پس منت گذاشت الله بر ما و وقانا عذاب السموم، و نگاه داشت ما را از عذاب گرم، الله ما را از عذاب گرم نگاه داشت. انا کنا من قبل ندعوه، چرا نگاهش کرد؟ انا کنا، هر آن ما پیش از این ندعوه و عبادت میکردیم او را، ندعوه به بسیار تواضع به او پیشکش میکردیم اعمال خود را. در دنیا اختصاص میدادیم اعمال را به الله، ولی او که بسیار کم بود، ایمان است. در دعا و نیایش، در عبادت و تقرب کسی دیگر را با خدا شوخ نکرده بودیم. علت اصلا این نکته است. انه بشک اون ذات عظیمی که مستحق عبادت بود، هو البر و احسان کننده، الرحیم مهربان است. اتو احسان ها بسیار گفتی کم را الله بلند قبول میکند، بسیار زیادش میکند. اینا کننا من قبل و ندعوه، هر انا ما بودیم پیش از این که خاص خدا را عبادت میکردیم، اگرچه عبادت ما کم بود. انه هو البر، هر انا او احسان کننده است، چیز بسیار کم را زیاد جواب میدهد، الرحیم مهربان است. پس فن بته به این قرآن، و ما انت به نعمت ربک، پس نیستی به فضل پروردگارت، به کاهن کاهن ولا مجنون و نه هم دیوانه. امام مراغی میگه که در دار ندوه مشرکین عرب جمع شدن و گفتن که روز به روز همه مسلمان ها جنجال رو به ما پیدا کردن، بیاییم که یک چاره برش بیندیشیم. وقتی که سوال ها را طرح کردن، مردی از قبیله عبددار او گفت که چی میکنین همه که قشما تشویش داریم؟ هر کس تا که زنده است یکان غال مقال دارد، یکان نام میکشد، بعد از که مرد ختم میشود. شما نمشناسین بسیار شاعرهای بوده، عشی، زهره، طابعه، این کسانهایی بودن که شاعرهای بسیار قوی بودن، ولی که مردن دیگه نه کسی از شعرش پرسان کرد، نه از شخصیتش پرسان کرد. یک چند روز بعد دیگه هم میمارد، 40 ساله است، بسیار زنده باشه، 20 ساله دیگر، 60 ساله میشه میمارد دیگر. وقتی که مرد دیگه جنجالش هم ختم است، اقا تشویش چرا داره؟ پیامبر خدا علیه السلام را مانند شعرا و کاهنا با او یا دیوانه ها او را تفسیر میکند. الله جل جلوی آیت را نازل کرد که فذکر همیشه پند بته به این قرآن، فما انت به نعمت ربک، پس تو نیستی به فضل پروردگار، به کاهن کدام جادوگر و نه مجنون و نه هم دیوانه. نه جادوگر استی نه دیوانه استی. بنان جادوگرا که میموند خو یقین که ظلم کرده که در عقب پیامش مفته. دیوانه پیام ندارد، تو خو پیام داری و در خدمت مردم هستی. بنان یاداشتهایت فراموش نمیشه، طوری که مشرکین میگوید. ام یقولون شاعرون، آیا میگن که شاعر است؟ نتربص به رای ملمنون، انتظار میکشن با او گردش زمانه را. نتربص به رای بلمنون، انتظار میکنیم سر گردش زمانه را یک چند روز دست باز میمارد. امیره فکر میکنن رای به سه معنا آمده: شک، اضطراب و حوادث. نتربص به، انتظار میکشن به رای بلمنون، گردش زمانه را، حوادث زمانه را. یا اضطراب به معنی شک، خودش باز دیگرگون میشه، فنا میشه، تغییر میکند. منون از ماده من به معنای نقصان و قطع بریدن هم میاید. هم در اینجا کلش به معنای استفهامی و میتونیم به معنای منقطع، به معنای لکن هم ترجمه کنیم. قل بگو ای پیامبر، تربص و انتظار برید، فإنی معکم من المتربصین، هر آن من هم از جمله منتظرانم. ام تأمرهم، آیا آمد؟ ام تأمرهم، آیا آموزانی احلامهم ایشان را، عقلهای ایشان بهادا این گفته را؟ ام هم قوم طاغون، یا ایشان گروه سرکشند؟ ام تأمرهم احلامهم، آیا عقلهایشان چنین دستور برشان میدهد؟ احلام جمع خالم به معنای عقل و گاه به معنای خواب و رویا هم میاد، ولی معنای اصلیش به معنای عقل است. ام تأمرهم احلامهم، آیا عقلشان چنین دستور برشان میدهد که در مقابل حقایق دین استادگی کنند؟ ام هم قوم طاغون، یا ایشان گروه سرکشند؟ ام یقولون تقوله، آیا میگوید که گفته است این قرآن را از دست خود؟ بل لا یؤمنون، بلکه ایشان ایمان نمیارند. ام یقولون تقوله، آیا میگد که خود گفته است این قرآن را؟ بل لا یؤمنون، ایرا خوب میفهمند که عظمت قرآن چنان بلند است که انسان ایرا نمیتونه بگوید، بلکه ایمان نمیارن. فلیعتو بحدیث مثلیه، امر تعجیز است، فلیعتو پس باید بیارن بحدیث سخن مثلیه همانند از قرآن، انکان و صادقین اگر راستگویان هستن، اگر راستگویان قرآن مانند قرآن بیارد. ام خلقوا، آیا آفریده شدن من غیر شین بدون آفریننده؟ ام هم الخالقون، یا ایشان خود آفرینندگانن؟ ام هم الخالقون، یا خودشان آفرینندگان خود هستند؟ از پیشان پرسان بکنیم، اگر در قرآن شک داشته باشد همانند قرآن بیارد. آیا آفریده شدند بدون کدام آفریننده یا خودشان خالق خود هستند؟ ام خلق السماوات والارض، یا آفریدن آسمان ها و زمین را؟ بل لا یوقنون، نه چنین است، چنین نیست که نه فکر میکنن که بدون خالق آفریده شدند، با خالق یقین دارن. چنین نیست که اینا خودشان خدا پیدا کرده باشند، ایرم یقین دارن که ما خود پیدا نکردیم. به این هم باور دارن که آسمان و زمین رو اینا پیدا نکردن. خیلی چرا به حقایق دین ایمان نمیر؟ بل لا یوقنون، بلکه یقین نمیکنن، یقین انادی. ام عندهم خزائن ربک، آیا نزد ایشان است خزانه های پروردگار تو؟ ام هم المسیطرون، یا ایشان مسلط شدگانند، غالب شدگانند بر تمام نظام؟ دو چیز انسان را با واقعیت ها مخالفت می دهد، یا بسیار غنی باشی چون محتاج نیستی از این خاطر می دانی با خود استقلال داشته باشی. پرسان بکنین، ام عندهم خزائن ربک، نزد اینها خزائن پروردگارش است که اینا احتیاج ندارن؟ خوشون این هم نیست. ام هم المسیطرون، احتیاج خدا رن، خوشون قوی هستن، میتونن تسلط حاصل بکنن به خزائن پروردگارت. ایچه تسلط هم دارن؟ نه، ای هم کرده نمیتونن. بناهن ای سوالی که از پیشان میشود که آیا خودشان کسی ای را آفریده، یا خودشان آفریده، یا آسمان ها و زمین را اینها پیدا کرده، این سوال ها به خاطر اثبات عجز از اینها بود و این عجز اینها قبول کرده. خزائن پروردگار هم با اینها نیست. اما هم المسیطرون، این واژه در اصل از سطر گرفته شده، به معنای صفوف کلمات به هنگام نوشتن، و مسیطر به کسی گفته می شود که به امر تسلط داشته باشد و با هم خطهایی که و او کلمه هایی که بساط و یا هم بسین نوشته شود، بردو عبارت درست است. از این خاطر ما می بینیم که در مسیطرون یکان سین هم در بعض قرآن کریم سرش گذاشته شده، این اگر تلفظ بسین بساط بردوی شود گفی نیست. آیا ایشان مسلط شدگان و غالب شدگان هستند برای خزائن؟ تبیز که نتیجه استماع املهم سلمون، آیا ایشان را املهم سلمون، آیا ایشان را زینه ای است؟ استمیعون فیه، که مشنوند بر آن. فلیعتم استمیعهم، پس باید که بیارد مستمیعهم، شنونده ایشان، به سلطان سند مبین آشکار. یک رای دیگه هم وجود دارد که غیر از این بوده باشد که انسان سر خزائن خدا تسلط نداشته باشد، به خاطر گرفتن خزائن خداوند متعال کدام پلان هم نساخته باشد، ولی یک کار دیگه کده باشد که از عالم معنا اینا سر کدام سینه بلند شده باشد، از اونجا احکام خدا را فهمیده باشد که اینا میتونه که چیزای دروغی بود، بنان ما سرش ایمان نمیاریم. ام لهم سلمون، آیا ایشان را است زینه یستمیعون فیه، که مشنوند بر آن؟ فلیعت مستمعهم، پس بیارد شنونده ایشان، به سلطان مبین سند آشکارا را. ام لهم البنات، آیا ایشان را باشد دختران؟ ام له البنات، آیا خدا را باشد دختران ولکم البنون و شما را فرزندان. آن نتیجه امی کل کارتان استعمالتان امی شد که یکان با شیاطین استعمال میکردن از ملائکه پس پایین آمدن چی گفت آردن ملائکه دختره هستن. با شما چی کنی امله البنات برای الله دختر باشد خراب ولکم البنون برای شما فرزند باشه خوب. این نتیجه تقسیمتان. ام تسألهم اجرا آیا میخوای از ایشان مزد را از پیامبران مزد را میخواین. فهم پس ایشان من مغرم مثقلون در تاوان گرانبارند. ام عندهم الغیب آیا نزد ایشان کدام غیبی است. فهم یکتبون پس ایشان نوشته میدارن از آن از روی آن نوشته میکنن. ام یوریدون کیدن آیا میخواید مکر را آیا میخواهند مکر را نقشه را بر ضد دین. فالذین کفروا پس آنانی که منکرند کافرند هم المکیدون ایشان در ضرر بداندیشی خود گرفتار میشوند. فالذین کفروا هم المکیدون پس آنانی که کافر هستند هم المکیدون ایشان در ضرر بداندیشی و نقشه خود گرفتار هستند. ببینیم که ام لهم سلم یستمعون فیه به معنای زنه یا هر نوع وسیله ای که انسان چیزی را با واسطه از او بگیرد. در این باب نظرات گوناگونی است. ام لهم سلم یستمعون فیه آیا برایشان کدام وحی آمده که توسط از او اینا را مشنوند پیام خدا را و برشان وحی هم نیامده. دوم نسبت هایی که به پیامبر خدا علیه السلام کردن به این نسبت هایی کردن کدام چیزی گرفتن که توسط از او گرفتاری به پیامبرشان چنین نسبت می دهد. یا ای که ام لهم سلمون آیا این آهار کدام زینه بود که به واسطه از او چیز را شنیده باشن باید نفی نبوت از پیامبر بکند. و طبیعی که ایتو یک چیز را نشناخن که نفی نبوت بکند و ایتو یک چیز را نشناختن که ضرورت پیامبر را تثبیت نکند. ایتو یک چیز را نشنیدن که پیام دیگر را عرضه بکند. از این خاطر این مردم در فلدین کفر و آنانی که کافر شدن هم المکیدون ایشان هم در بداندیشی خود گرفتار همیشه این کارا را میکنن. ام لهم اله غیر الله خب خیر بوده باشی شریعت را خودت ترک کردی. شریعت خدا را که قبول نمی کنی معبود خود ساخته ساختی. ام لهم اله آیا اینها را معبودی بر حق است غیر الله غیر از الله. مشرک اون دور بگو خدا را قبول میکنی میگه آه پس مشکل در کجا شد. وقتی میگه که الله هست خب اونو الله را مبارد میگه تنها عبادتش بکن. سبحان الله عما یشرکون پاک است الله از آنچه که شریک می آورند با او. از پیش هر مشرک پرسان بگی کی را عبادت میگه میگه الله را عبادت میکنم. خیلی گو گستاند و ای بود چی است. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا الله میگه سبحان الله الله پاک و منزه است اما یشرکون از آنچه که با الله شریکش مقرر میکند. و این یه رو کسفن و اگر چنان روز خود فرش آمد که چون ببینن پارقت سنگی من از سمای از آسمان ساقتن فرو آینده یقول و گوین صحاب مرکوم ابریس که متراکم ابریس گسترده برما که باران می زید. و این یه رو کسفن من از سما اگر ببیند پاره یا قطع سنگی من از سمای از آسمان ساختن که فروت می آید یا قولو می گویند در مقابل از یه عذاب خدا صحابون ابریست مرکومون سبتر و متراکم و خوب و دبل. فذر هم پس بگذار ایشان را حتی یولاق و یومه هم بگذار حال اینها را که چونین است حتی یولاق و تات ملاقات کنن یومه هم آن روز خود را الذي فيه يصعقون که در آن بیهوش میشوند. يصعقون صاعقه از صاعقه گرفته شده در آنجا که صاعقه مردم را هلاک میکند با یک آواز حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل از بین می روند. یوم لا یغنی، روزی که دفع نکند عنهم از ایشان کیدهم، نقشه های باطل ایشان، شیئن چیزی را، ولا هم ینصرون، نه هم مدد کرده شوند. و این للذین ظلموا و مسلمن ستمگاران را عذابا عذاب است دون ذلك، بغیر از آن عذاب که در دنیا می بینند. ولكن اكثرهم لا يعلمون، ولی اکثرشان نمیدانند. و ان للذين ظلموا، آنانی که ستم کردند به قانون خدا، عذابا عذاب است دون ذلك، غیر از آن، غیر از آنی که در عذابی که در آخرت میبیند. از این خاطر هر کسی که هر نظامی که شریعت خدا را نافذ نکند، مردمش در عذاب خدا میباشد. ببینید به نام دموکراسی هستی که در عذاب بزرگ است که طفل بیچاره گریان میکند و مادرش بساز مسئولیتش نمیتونه به او شیر بدهد، زیرا باید نان پیدا بکند. در یک خانه زندگی میکند، شوهر ای را میگه که من شوهرت هستم، ولی مکلفیت به این خانه دارد که به تو نان بتون، تو باید خودت بری کار بکنی، زحمت بکشی. او باید کار بکنه که بساز کار کردن از او چی جنجال های در خانواده پیدا می شود، در اختلاط نسب پیدا می شود، در مشکلات پیدا می شود. این کلش عذاب است. واصبر لحکم ربک، پس منتظر باش مر حکم پروردگارت را. فانک بعیوننا مسلما، تو پیش نظر مایی. و سبح بحمد ربک، و تسبیح بگو تو با ستایش پروردگارت را. حین تقوم، در وقتی که استاده می شوی. و من اللیل، و در چیز از شب، فسبح و به پاکیات بکو او را. و ادبار النجوم، و وقتی که شب گردان، شب گردانیده می شود ستارگان. و ادبار النجوم، و وقتی که پشت گردانند ستارگان به طرف روز. الله جل جلاله نسخه می دهد. یقینا که حالت ها دلائل به اندازه موجه بود که نباید اگر انسان شریعت خدا را کنار بگذارد. با وصف ده هم کسی شریعت خدا را کنار می کند، واصبر لحکم ربک، پس منتظر باش حکم پروردگارت را. فا اینکا بی اعیوننا، هر تو تحت مراقبت ماست. معنی که ار دعای من حیث دعای در زیر مراقبت الله قرار دارد، بخاطر که ای دعوت نتیجه بدهد. و سبح بحمد ربک، با پاکی یاد بکو تو ام با ستایش پروردگارت را، که خداوند متعال در عذارهای انسان تو را به این وظیفه گماشته است. حین تقوم، در وقتی که استاده می شوی برای اجرای اوامر الهی و تطبیق احکام خدا و پیشکش دینت. و سبح بحمد ربک حین تقوم، علما میگه سحرگاه را برای عبادت انتخاب بکنی، یا حین تقوم ارگاه که از هر مجلس میخیزی دعوت دینی را شروع کردی، در اخیر یا نتیجه داد یا نتیجه را از مجلس که میخونی با چی میگی؟ سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیه. این را باز بگو، این کفاره چی میشود؟ این مجلس میشود. ما شما خو مجالس که میکنیم بازمون تو میدویم دیگه، ایش گرمیم با امان خدا. و صحابه پیامبر باش تعلیم داده بود که ارگاه شما در یک مجلس ششتین، شاید در مجلستان یکان سخن پوش بیاید، غیبت بیاید، یک کلمه رفیق استعمال شود، بخاطری که گناه است و وقت تو به جای مصرف کردی، تو باید این کلمه رو یاد بگیری. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایره در آخر مجلس تان بگویی، کفاره مجلس تان می شود. اگر این برتان سخت بوده باشه، من سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، ایره الحمد لله کل اگر داره امیر خو باید بگویید. ولی دقیق شی هست، ایره پیامبر تعلیم داده. و من اللیل، مراد از لیل نماز شب است. و ادبار نجوم، دو رکعت سنت صبح است. پیامبر خدا علیه السلام رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. و من اللیل، و بچید از شب استارشو نماز بخوان تهجد. و ادبار نجوم، و وقتی که پشت گردانیدند ستارگان به طرف چی؟ به طرف روز. ستارگان که در وقت گم شدن می باشد صبح هست. تو دو رکعت نماز صبح را ادا بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سوره مبارکه نجم از جمله سوره های مکی است. در تلاوت 53 سوره است و در نزول 23 سوره. بعد از سوره مبارکه اخلاص یا قل هو الله احد که میگم نازل گردیده. سوره نجم چون از جمله سوره های مکی است، امام عطا ابن عباس میگه که آیه از آیه سوره مبارکه نجم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، این میگه بعد از سوره از جمله آیه های مدنی است. بعد سوره این سوره مبارکه از جمله سوره های است که قرآن کریم مسلمان ها را به این فرا میخواند که با وحی الهی گوش بدهم و پیامی و پیام و ارزشی که پیامبر برشان عنوان میکند او را در زندگی خود تطبیق بکند. روی هم رفته سوره مبارکه ابتداءن سخن میراد از موضوع معراج، آن که پیامبر علیه الصلاه و السلام را تسلیتا الله جل جلاله به سوی خود خوانده بود و عجایب بسیار بزرگی را در آسمان دید. دوم خط بطلان به اوثان و معبودهای مشرکین می کشد. سوم ذکر می کند جزای عدل الله جل جلاله را در دادن پاداش به نیکوکاران و بدکاران. مسئله چهارم را ذکر آثار قدرت خداوند متعال را در حیات و ممات بیان می کند. مسئله پنجم ذکر عذابهایی که به اقوام طاغی همچه قوم عاد و ثمود و نوح و لوط آمده و او را مقدمه تذکیری و عبرتی برای اقوام بعدی می داند. سوره مبارکه با انذاری که در اخیر سوره می گیرد به ابتدایش موضوع را وصل می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا، قسم به ستارگان اذا هوا چون افول کنند. مراد از نجم علما تفاسیر متعددی برش می دهد. و النجم اذا هوا، قسم به ستارگان هنگام که افول بکنند. ای آسمان با ای عظمت، قسم است که روز افول می کند. بنان بعض علما میگه مراد از نجم قرآن کریم است. قسم است با قرآن کریم اذا هوا چون نزول بکند بر قلب مطهر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یا مراد ستاره های به نام سریا که از هم خاصیت ستاره بسیار بزرگی است و درخشندگی بسیار زیبایی دارد، اشاره به او است. و نجم اذا هوا، امو ستاره بسیار خوب سریا که درخشندگی خاصی دارد چون امو هم افول بکنه و سقوط بکند. بعض علما می که مراد از شبهایی است که بر کل نظام تاریکی می اندازد. و نجم اذا هوا، ما ضل صاحبكم، گمراه نشد رفیق شما، و ما غوا و غلط نکرد و راه باطل را نگزید. قسم به قرآنی که بر قلب محمد علیه السلام نازل شده، ما ضل صاحبكم، گمراه نشد رفیق شما، و ما غوا و غلط هم نکرد راه را و باطل را انتخاب نکرد. چرا؟ و ما ينطق عن الهوى، هرگز سخن نمیگوید عن الهوى از خواهش نفس. ضل صاحبكم و ما غوا، بسیاری از مفسرین در بین از این دو کلمه فرق قائل نشدند. میگه که ما ضل صاحبكم، گمراه نشد رفیق شما، و ما غوا و غلط هم نکرد، راه بی راه تر هم نرفت. و جهت تأکید میگه این ذکر میشود. و اگه ای که بگیم که ما ضل صاحبکم گمراه نشد رفیق شما و ما غوا و باطل را انتخاب هم نکرد، بنان تفاوت پیدا میکند. و هرگز سخن نمیگوید از خواهش نفس، این هو مگر وحی، مگر میگوید این هو الا وحی یوحا، مگر وحی که به او فرستاده میشود. علمه آموختس او را شدید القوا، فرشته بسیار با قوت، آن که قوت شدید دارد. علمه شدید القوا در آیه دو نظر است. یک نظرش مراد جبرائیل امین علیه السلام است که به چهره اصلی به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نمایند گردیده بود. علمه تعلیم داد است او را شدید القوا، فرشته بسیار با قوت. با قوت به خاطر ذکر میکنه که اقوام طاغی قبل نامش قرآن گرفته، او را باید پر گوشه از پرش حلاق کرده، بعضی از اقوام را به یک آوازش علاق کرده، از خود شدید القوا برش میگوید. و نقطه دومی که جبرائیل امین علیه السلام را وقتی که پیامبر خدا علیه السلام دید که کل کناره های آسمان را گرفته بود، بیهوش افتاد. بعد حضرت جبرائیل به قواره یک انسان برش پایین شد و او در آغوش خود گرفت. و یک گوری دیگری هم در صدرت المنتها دیش که قرآن علی برش اشاره می کند. یا ای که مراد علمه شدید القوا، تعلیم داد از او را ملکه بسیار با قوت، ذو مرت فستوا، که صاحب قوت نیکوی است. ببین ذو مره به معنای تابیده شده است، تابیده شده ای که قوتش تحت سیستم عقلی و قانون قرار دارد. یکان بار قوت زیاد میشه، امریکا باره به هر کس تجاوز میکند، ولی یک کسی که قدرتمند باشه و تحت قوانین و ضوابط بوده باشد. حضرت جبرائیل امین شدید القوا بود، ذو مره به معنی که قوتش در زیر کنترل و نظام و زیر تثبیت عقلی. فستوا پس راست استاد، فستوا پس راست استاد به قواره اصلی خودش، به حضرت جبرئیل، به حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. و هو بالافق الاعلا، در حالی که در افق اعلا قرار داشت. حضرت جبرئیل امین فستوا پس استاده شد به قواره اصلیش، و هو بالافق الاعلا، در حالی که در افق اعلا قرار داشت، در حالی که در کناره آسمان بسیار بلندی بود. وقتی که این قواره را پیامبر خدا دید بیهوش شد. ثمدنا، باز نزدیک، فتدلا و نزدیکتر شد. ثمدنا پس فرود آمد، فدنا فتدلا، نزدیک و نزدیکتر شد. بعد از این باز قواره اصلی خود تغییر داد، به حیث اگه انسان پیشش پایین می شود. فکان قاب قوسین او ادنا، پس بود مسافت میان ایشان، قاب قوسین او ادنا، مقدار دو کمان که در حقیقت در پهلو را حساب می کند. فکان قاب قوسین او ادنا، پس بود فاصله در میان حضرت جبرائیل امین و در میان پیامبر خدا علیه السلام، قاب قوسین به مانند فاصله در میان دو کمان، او ادنا یا نزدیکتر از آن، کاملا نزدیک بودن از او را عنوان میکنند. در رابطه به این موضوع که علمه شدید القوا را به معنای خدا ترجمه بکنیم، تعلیم داد حضرت رسول گرامی را ذاتی که بی نهایت قوی است، ذو مره و صاحب قوت منظم. فستوا پس راست استاد الله ای وحی را برش، و هو بالافق الاعلا، و حالا که او در افق اعلا قرار داشت، سمدنا باز نزدیک فتدلا و نزدیکتر شد به الله، فکان قاب قوسین او ادنا، پس بود مسافت ایشان مقدار دو کمان او ادنا یا هم نزدیکتر. این نظر نظر دومی از علماست که مرادش میگه جبرئیل امین نیست، بلکه اندامی که پیامبر خدا علیه السلام در معراج رفت و نزدیک بودن از این را به الله جل جلاله اشاره میکند. ببینیم قاب به معنای اندازه، قوس به معنای کمان است. بعض قوس را از ماده قیاس گرفته به معنای مقیاس دانستند، چون مقیاس عرب ذرا بود، از این خاطر میگه فکان قاب قوسین، به اندازه یک ذرا یا هم فاصله میان دو کمان. بناهن مراد از شهود، شهود خداوند متعال می شود. بعد علما میگه که فکان قاب قوسین او ادنا، مراد شهود معراج است. پیامبر خدا علیه السلام چنان نزدیک شد به شهود نظام کائنات در آسمان ها، امانند نزدیک شدن ذرا به امو اندازه، این جسمان و روحان در جا حضور داشت. در او مکان عالی فاوحا الى عبده، پس وحی کرد الى عبده بسوی بندیش، ما اوحا آنچه که وحی کرد. ولی نظر اولی دقیق تر است، نظر اولی که مراد از این آیت و حدیث صحیحی که در بخاری شریف است، مرادش حضرت جبرائیل امین است که در دو وقت حضرت جبرائیل را به نزدیکی به قواره اصلی خود دید، هم در سدرت المنتها و همچنان در یک بار در وقت ابتدایی نزول وحی خداوند متعال. فاوحا الى عبده، بعد از تقربش به سویش وحی کرد به سوی بندیش، ما اوحا آنچه که وحی کرد. و این مسئله وحی دادن و ثبوت نماز بر ذمه مسلمانان بود. ما کذب الفؤاد ما رعا، دروغ نگفت دل پیغمبر، ما رعا در آن چی که دید، دل پیغمبر دروغ نگفت. وقتی که غالبا دروغ از دل سرایت میکنن، دل پیغمبر دروغ نگفت، بنان زبان دروغ نمیگه، زیرا زبان خوب بشاره وسیله است. آن چی که زبان گویا میکنه اومان مرجع تصمیم گیری است، مرجع تصمیم گیری که دروغ نگفته، زبان دروغ نگفته. افت مارونه، آیا مجادله میکنید با حضرت محمد علا مایرا در آنچی که دیده است؟ ولقد رآه و مسلمن، دید حضرت جبرئیل را نزلتن اخرى، این فرشته را یک بار دیگر. این آیت بیخی تأکید میکند باز، ولقد رآه و تحقیق دیده بود حضرت جبرئیل را نزلتن اخرى، یک بار دیگر، عند سدرة المنتهى، نزد سدرة المنتهى، و نزد سدرة المنتهى بار دیگری هم او را دیده بود، یک بار در ابتدای نزول و یک بار هم در سدرة المنتهى. عندها، نزد آن است، جنت المأوى، بهشت آرامگاه، المأوى آرامگاه. از یخش سدرة ما یخشا، دید فرشته را وقتی که پوشانیده بود سدره را، ما یخش آنچی که پوشانیده بود، سدرت المنتها را که گرفته بود پوشانیده بود به این عظمت و بزرگیش. ما زاغ البصر، کج نشد چشم پیغمبر، و ما طغى، و از حد نگذشت، و از حد نگذشت و از مقصد تجاوز نکرد. پیغمبر بسیار مسائل بزرگ را در او جا دید، ولی اهدافش را تغییر نکرد. یکان با ما شما در دنیا چیز را میبینیم که از او که در بزرگتر را ببین بازور را فراموش میکنه. و طور مثال وقتی که ما میبینیم امسال بسیار سرد باشی میگنیم والا بسیار سرد بود، هارد نه امسال سرد بود، آنه که پاسال هم تو سرد بود. وقتی و اثر پیامبری تو نبود که به یک چیز التفات بکنیم چیز دیگری از پیش کناره براد، بلکه کل امو یاداشت ها را گرفت و برای شما در دنیا یک به یک انتقال داد. ما زاغ البصر، کج نشد چشم پیغمبر، و ما طغى، و از حد نگذشت و مقصد را فراموش نکرد. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، به تحقیق دید از آیات بزرگ پروردگارش، از آیات بزرگ پروردگارش دید. با این اساس پیام‌ها را بر شما انتقال داد که جای سودخور در کجا هست، جای انسانی که پدر و مادر را آزار می‌دهد کجا هست، جای انسانی که قاتل است کجا هست، جای انسانی که سنت پیامبر را زیر پای می‌کند کجا هست، جای کسی که به پیغمبر دروغ را بسته می‌کند کجا هست. این کل موضوعات را بر شما شرح داد. لقد راى من آيات ربه الكبرى، زیرا پیامبر خدا علیه السلام وقتی که می‌گذشت خداوند متعال نمای عظم و عذاب را برش نشان داد. یک طرف نشان می‌دهد، تق تق برش می‌شنود، میگه چیست؟ میگه بلال است، از تو که در پیش به جنت می‌رود. تو آی می‌بینی به طرفش، از تو که در پیش حضورش است. و این نشان داد برش که ای پیامبر، در امت تو ایتو شخصیت های است که در ظاهر بسیار کوچک هستند و پیش خدا اقه منقبت دارند. بعد درش پیش میکنه که انسان های را میبینه که شکم هایشان بسیار بزرگ بزرگ است. میگه ای کیست یا الله؟ میگه کسای هستند که از امت سود خوردن، سود خوره اینی هسته که از چاقی و گرانی را رفت نمیتونن بخاطر سود خوریشان. کسای هستند که گوشتهایشان با قطع کده می شود، اونا را الله برش نشان می دهد. با کل معرض کسی که عذاب می شود او را برش نشان می دهد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما شما در حدیث او را گفته، اگر خواسته باشیم که موضوع را باید بیشتر بگیریم، به نام کتابی است که امام دهلوی رحمت الله علیه نوشته کرده، به نام نامش فراموش کردم، یک نادر المعراج است و غلط است، یک کتاب دیگه است، خوب فلان به نام مدارج النبوه، کتابی است که امام دهلوی نوشته که به نام مدارج النبوه، کتاب بسیار خوبی است، به زبان فارسی است و شما میتونید اون را مطالعه بکنید. العزه و منات الثالثه الاخرى هلكم الذكر وله الانثى. بعد از اینکه خداوند متعال برای ما شما این تعلیم داد که سوگند به او قرآنی که بر قلب مطهر پیامبر نازل شده و سوگند به او ستارگانی که وقتی او افول میکند پیامبر شما گمراه نشده و نه هم غلط چیز را انتخاب کرده، بلکه ایتو یک پیامی را دید که بسیار با عظمت بود. جبرئیل را با او عظمتش ملاقات کرد، سدرت المنتها را دید و پس پروردگارش پیام را بر شما گرفت و از آیات بسیار بزرگی در باب جنت و دوزخ را فرا گرفت، عرش خدا را دید. این پیامبر را با این عظمتش پیامش را زیر پای میکنند و میگه خیر است. بعد از او باز میرین ذات و آزاد که همیشه خودتان طورش کردین، او را باز مایه عزت خود میدانی، بسیار ظلم است. افرائیتم اللات، آیا دیدید لات را؟ والعزى والعزار ومناة الثالثة الأخرى وأن سيومش كمناة أخرى كي در درجش پاينتر است. او را باز میگرد، افرائيتم اللات، آیا دیدید لات را؟ لات طوری که امام بخاری از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه، میگه مرد سخی و بزرگی بود که حجاج را آب میداد و هیگان با سطو را با روغن برشان جور میکرد، خیرات او را بر مردم میداد. آدم خوبی سخی بود، بنان وقتی که مرد مردم قبیله سقیف آمدن بر جای از او یک نخانه را جور کردن و او خانه را یک غلاف سبز هم دادن. بعد از او غلاف سبز بود گردی از او خانه طواف شروع کرده بودن و طبیعی بود که پسانتر شد در اموج یک بوت هم با جور کرده بود که این بوت نمونه از امو یاداشت های به اصلاح او مرد سخی می شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باز رفت او را توسط حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه از بین برد، خانهشان خراب کرد و بت را هم شکستان. افرایتم اللات، آیا دیدید لات را؟ والعزا و عزا، عزا امام نسائی نقل میکند وقتی که فتح مکه مکرمه فتح شد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم خالد بن ولید را مأموریت داد که برود عزات را از بین ببرد. حضرت ولید، خالد ابن ولید وقتی که به منطقه رسید، او جا دید که یک خانه است و یک سی درخت. رفت ام خانه را بیران کرد و ام سی درخت هم قطع کرد. پس بازگشت و پیامبر خدا را گفت که صاحب اجرا کردم وظیفه خود را. پیامبر خدا برگشت که تو هیچ کاری نکردی. وقتی که کاری نکردی، حضرت خالد گفت که پس میرم و حضرت خالد بار دوم رفت. وقتی که باز در اون جای رفت، دید که یک زنکی که موهای جوریده و حالت برهنه دارد و گرداگردش مجاورایش هم از چیخ میزن یا عزا برش میگوید. او را که دید، حضرت خالد هم سرش رفت و شمشیر خود زدش و فوراً از پای انداختش و کشتش. وقتی که کشتش، پیامبر خدا علیه السلام برش گفت که عالی کار کردی. یکی از شیاطین بود که وسیله گمراهی جامعه انسانی شده بود، در اصل شیطان و قواره یک زن او جا ششته بود و این مردم به اسلامت و نامار از سرش مانده بود. نیست در افغانستان خیلی گپا زیاد است، هر کسی خوب بیخش را با او بسیار کلان ولی است. او رقم او هم اما تو مویای جوریده، جانش لرچ و با اونو حالتش، مردم او جا می رفتن، استغاثه می کردن، خیرات ها می بردن، طواف می کردن. پیامبر خدا علیه السلام خالد ابن ولید را معذب کرد و او را کشت. بعد برش گفت که شیطان بود و ای در منطقه نخله در بین مکه و طائف قرار داشت. جنی از جنیات بود، خداوند متعال وسیله امتحان برای انسان ها اون را ساخته بود. و العزا و امو عزایی که سبب گمراهی بود و منات ثالثت الاخرى و منات سیومگی که او در قدر و منزلت از این دو قدر پایین تر بود. سه مشهور جایگاه بت‌پرستی، لات، عزا و منات. آنچه که نمونه های از این بود او را شما ایجی نکنه، به این باره که در داخل مکه یکان نمونه از او را جور کرده بودن که این به اصلاح نماینده لات است، این نماینده آزاد است، این نماینده فلانه است. این را یکان بار کسی در تاریخ میخونه میگه نمونه هایش در مکه خوی بود، در خود بیقه. اصل جایش در طایف بود، اصل جایش بیرون از مکه بود، ولی چون دوست داشتن مجاورا ایجا هم یک نمونه ایشان گذاشته بود. هرچه منات اسم یک مردی بود که قبیله های اوس و خزرج سر از او یک خانه اعمار کرده بودند و گرد از او تواف میکردن. حضرت علی کرم الله وجهه و یا هم بر روایت حضرت ابو سفیان رضی الله عنه مأمور تخریب از او شد و در کنار بحر احمر قرار داشت. و منات ثالثت الاخرى و منات آن سومی که در مرتبه پایینتر بود. اینا چی هستن؟ دختران خدا هستن. یارا کلشان دخترای خدا معرفی کرده بودن. علکم الذکر، با این احساسات و برداشتهایشان برای خدا دختر نسبت میکنن. علکم الذکر برای شما فرزند باشد، وله الانسا و مر الله را چی باشد؟ دخترها. تلک اذن قسمتون دیوا، این قسمت بسیار ستمداران است. تلک اذن قسمتون دیوا، این تقسیم بسیار ستمدارانه و ظالمانه است که شما خالقتان را دختر نسبت میکنین که شما بدش میبینه و با خودتان بشر نسبت میکنین. این هی الا اسماءون، خیر کسی بگه که خیر سرچکلیش میکنن با خدا بشر حضرت عیسی و بر خود ما خیر دختر اگه با ما باشه شود کنم گفه نیست. الله میگه این هی الا اسماءون، نیست امی چیزایی که شما آن را میپرستید مگر نامهایی که سمیتموها، نام گذاشتید آن را انتم و آبائکم، شما و پدرانتان. ما انزل الله بها من سلطان، الله نازل نکرده بر آن کدام حجتی را، الله کدام حجتی را بر شرز نازل نکرده، شما ایر از خود جور کردید. این یتبعون الا الظن، پیروی نمیکنه این مردم الا الظن مگر وهم خالص را، وهم خالص. و ما تحویل انفس، و آنچه که خواهش ها طلبش بکند. و ما تحول انفس، آنچه که نفس ها بخواهد. ببینید که این یتبعون الا الظن پیروی نمیکنن مگر وهم خالص را و ما تهوی الانفس مگر آنچه که نفس بخواهد. نفس که باز بخواهد باز از خود چیزای دروغکی را جور میکند. یکان بار بعضی گفا به اندازه واضح است که ضرورت نیست که حتی از گمان انسان پیروی بکند و یکان بار به خاطر ذکر انسان ها وسیله رزقش بسازد بعد از با جورش میکند دیگر. همین مجاوری که هست مجاورا یا فقط به خاطر تحول انفوس به خاطر که پیسه در جیبشان پیدا شود بس تمام روز رنگ روغن هم میتن زیارت ها هم جور میکنند با دیگه موی خودم نکمک دراز میکنن چون ملنگ سر میشود دیگه هر چی ملنگ دارد تارک دنیا در اوجا میشوند دیگه خرای که به خاطر چی به خاطر که زیارت از دوست داره ولی اگه دوست داشته باشه ایک خائن هستن ایک خائن چرس یا میزنن قمار یا میزنن الله شاید از امیر پرسان بکنه ببینن که غالبا قمار بازه در اینجا هستن غالبا انسان بد اخلاق در اینجا هست یک بار که مزار برن باز خوب نفهمن یک بار امن هم اینجا برن که چی میکنه این قمار بازا شو روز جمع میکنن شو قمار میزنن و ما تحول انفوس آنچه که خواهش میکن نفس ها ولقد جاءهم من ربهم و حالا که آمده به ایشان از طرف پروردگارشان الهدا وحی الهی برشان راه و رسم زندگی برشان آمده هدایت برشان آمده ام للانسان ما تمنا آیا میسر می شود انسان را آنچه که آرزو می کند ام للانسان ما تمنا آیا انسان را این صلاحیت است که هرچی که بخواهد همون کار را باید بکند چون این نیست انسان نباید هرچی که دل خودش بخواهد همون که باید بسازد انسان را سزاواری است که از وحی الهی فرمان بگیرد فلله الاخره و الاولا مر الله راست الاخره آن جهان و الاولا و ای جهان مر الله را خاص از ای جهان و آن جهان در ای جهان هم خدا چی میکنه قانون میدهد و در اوجا هم الله قانون میدهد و کم من ملک فی السماوات و چی بسا از ملائکه در آسمان ها لا تغنی شفاعتهم شیئا دفع نمی کند شفاعت ایشان شیئا چیزی را الا من بعد ان یعذن الله مگر بعد دادن که حکم دهد الله لمن یشاء کسی را که بخواهد و یرضا و راضی باشد با اندازه ای مسئله تقرب به سوی خدا و خلاص شدن از عذاب الله سخت است که هیچ کسی دفع کرده نمیتونه عذاب را اگرچه ملائکه هم باشد مگر بعد از که الله اجازه بدهد اجازه دفع شر را الله میدهد ان الذين لا يؤمنون بالاخره انان که ایمان نمیارن با اخرت لیسمون الملائکه نامگذاری میکن ملائکه را تسمیت الانسا کاف دیگه بین که تسمیت الانسا معنی نامگذاری زنانه کسایی که ایمان با اخرت ندارد به ملائکه نامهای زنانه را میدهد و ما لهم بهی من علم و حالا که نیست ایشان را به این نامگذاری به این توجیه هویت کدام علمی این یتبعون پیروی نمیتن الا ظن مگر وهم خالص را و این ظن لا یغنی من الحق شیئا و یقینا که گمان دفع نمیدهد از شناخت حقیقت شیئا چیز را دفع نمیکن از شناخت حقیقت نمیتونی که مسائل گمانی را تو را به الله نزدیک بکند پس راه چی است؟ فاعرض عن من تولا پس رو بگردان از کسی که رو گردانید عن ذکرنا از یاد ما از قرآن ما ولم یرد الا الحیات الدنیا و طلب نکرد مگر زندگی دنیا را تو رو بگردان از کسی که رو گردانید از قرآن و نخواد جز زندگانی دنیا را ذالک مبلغهم من العلم تشویشم نکو خفانشو ای پیغمبر ذالک مبلغهم من العلم این آخرین حد آگاهی آنهاست کسی که قرآن قبول نمی کند جاهل است کسی که مفاهیم قرآن کریم را رد می کند در حقیقت ناآگاه است علمش کم است هر قدر که علم بلند می رو به امان تا حقایق قرآن را می پذیرید ان ربک بشک پروردگارت هو اعلم او داناست بمن ضل به کسی گمراه شده عن سبیله از راه او و هو اعلم بمن اهتدا و یقینا که او ذات باری تعالی داناست به من اهتدا به کسی که راه یافته است و کسی که راه یافته است او به او دانا است. بنان تشویش نکو ولی الله ما فی السماوات و الارض و ما فی الارض مر الله رس آنچه که در آسمان ها و زمین است لیجزی الذین اساؤوا تا جزا دهد آنان را که اساؤوا بدی کردن به ما عملوا مطابق عملشان و یجزی الذین احسنوا بالحسنا و بدله نیک دهد آنان که نیکی کردن با پاداش نیک. هر کسی که در دنیا هر کاری میکند بکند ولی از قانون فرار کردن نمیتواند. ولله ما فی السماوات مر الله رس آنچه که در آسمان هاست و ما فی الارض آنچه که در زمین است لیجزی الذین اساؤوا تا جزا دهد آنان را که بدی کردن به ما عملوا مطابق عملشان و یجزی الذین احسنوا و بدله نیک بدهد آنان را که بالحسن که نیکی کردن به پاداش نیک و بدله نیک. حالا ما میبینیم که هر انسان من حیث انسان خیلی نیک و کار که خواهد بود ما هر کسی که میبینیم یکان غلطی در او میبینیم. بنابراین خیلی خوب آدم ایچ نیست. یک گروه قبل نالکو نیست غیر مستقیم شاید بوده باشد کل چیز را پوچ میداند، ایچ کس را خوب نمیگوید، هیچ کس را خوب نمیگه. شیا هم در رواب صحابه پیامبر امت میکنه و هر صحابی باید یک جای پیدا بکنه که ضربهش بزنن. امی رقم فکرشان هست، هیچ زورشان میده که یک کس را خوب بگوید. کس خوب وجود ندارد، کلگی باید خراب بوده باشد. الله ترجو بوشه الَّذِينَ اجتنبونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ آنانی که پرهیز میکنه از گناهان کبیره و الفواحش و از اعمال زشت اِلَّا لَمَن مگر گناه های صغیره را. این ربک هر انا پروردگار تو واسع المغفرتی، هر انا پروردگار تو واسع المغفرت، گسترده است بخشش او، وسیع است بخشش از او. هو اعلم بکم، او داناست به حال شما. اذ انشعکم چون آفرید شما را من الارض از زمین و اذ انتم اجنتم و وقتی که شما جنین بودید فی بطون امهاتکم در شکمهای مادرانتان فلا تزکو انفسکم پس خودستایی نکنید. هو اعلم بمن اتقا او با کسی که پرهیزگار است خوب داناست. آنانی که یجتنبون کبائر الاثم پرهیز میکنه از گناهان کبیره. گناه کبیره را ما شما شناخته بودیم که هر گناه که در اوجا تهدید و وعید بوده باشد گناه کبیر است. بای باره دیگر در هر آن عملی که تو نفس شریعت در اوجا بر تو بکردن و نکردن بوده باشد و تو بکردن نبکنی و نکردنش بکنی این گناه کبیر است. دوم عبارتی که هر گناه نسبت به ما قبلش به ما فوقش او صغیره است، نسبت به ما تحت چی است؟ کبیره است. بدان هر گناه را من حیث گناه کبیره بدانید. بعضی چیز هست که شما نمیخواستن او را بکنید، یک بار فکرت نشد از قهر و از غصه و از یگان بار غلطی و یگان بار خواهش از پیشتان میشود. الله میگه آنانی که از گناه کبیره خودداری میکنند و الفواحش از اعمال زشت، از اعمال زشت، اقوال زشت و تفکر غلط خودداری میکنند. الا لمن مگر اندک آلودگیه. لمن گناه صغیره. یا اینکه دوم کسی که تصمیم بر گناه بگیرد ولی انجامش نده. الا لمن تصمیم قطعا میگیری که من گناه میکنم، گناهی که بیره میکنی ولی پسان نمیکنی. یا گناهی که گاه گاه ارتکاب میشود نه به حیثی که ایر عادت کرده باشد، یکان گناه میکند نه به حیثی عادت، از پیش صورت میگیرد. این ربک واسع المغفره، بیشک پروردگار، بیشک آمرزش پروردگار تو به چی هسته؟ گسترده است، واسوال مغفره، گسترده است. اما گناه های خطای تعالی چی میکنه؟ او رو بد میباشد. چرا؟ و هو اعلم بكم، او به حال شما بسیار داناست که در وجود ما شما قدرت عزیز نیست که صد در صد خود را نگاه بکنه. اذ انشأكم من الارض، چون آفرید شما را از امین از زمین، و اذ انتم اجن، و وقتی که جنین بودید فی بطون امهاتکم، در شکمای مادرانتان. روحی اساس امی پیکر مادی که وجود ما شماست، این خود به خود تضاد در بین ماده و معنا است، یگان چپه کردن است، یگان بار شما سقوط میکنین، ولی چون قصدی نیست خداوند متعال برای شما میبخشد. بناهن ایش انسان من حیث انسان ایتو نگوید که نه ما ایش گناهی نکردیم و ایش بدی ندارم، فلا تو زکو انفسکم، پس خود ستایی نکنید. عبادتی که کردی او را پیش خدا پیش نکو که این تو کردم صبح بخیر امشد بسیار خسته از خونجات نماز خواندم، ولی برما دیگه چی میگی؟ اینی کار نکنه. روزه گرفتی برما خدا نشان نده، سبحان الله الحمدلله گرفتی برما خدا نشان نده. هو عالم به من اتقا، هو ذات عظیم داناتر است به کسی که پرهیزگاری کرده. افرائیت الذی تولا، آیا دیدی آن کسی که رو گردانید از اسلام به طرف نفاق؟ تولا از اسلام رو گردانید و به طرف نفاق رفت. و اعطا قلیلا و اکدا، و داد اندکی و اکدا با سخت دل شد. ایتو میگن که روز ولید ابن مغیره، او به اساس توصیه که پیامبر خدا علیه السلام برش کرد قریب بود که ایمان بیارد، بعد توسط دیگه مشرکین مورد سرزنش قرار گرفت. با یک بدبخت برش آمد که می تو از چی میترسی؟ گفت از عذاب خدا میترسم. گفت عذاب خدا ایتو یک کار میکنم، یک چیز پیسه را برما بده، همه عذاب تمام میکشم، بس دیگه گفت خلاص میشود، عذاب تا از من و رحمت از تو. خب این امیل در دنیا برام پیسه بود. ولید که گفت چه قفوف کار، فورا گفت که نقب مالم است و ایمان نیاورد. الله جل جلوی ایتو یک فکر به معنای عزیز جواب میداد که دلتت که همه قضوت خلاص شدی، دنیا را آخرت به دنیا قیاس میکند. افرائیت الذی، آیا دیدو آن کسی که تولا رو گردانید از حقیقت اسلام که خوب رفته بود برش و به طرف نفاق رفت، به طرف بیدینی را، و اعطا قلیلا بسیار چیزی اندک داد و عقدا باز خودش چی شد؟ سرش پشیمان شد که چی کاری کردم، پیسه رو داقی دادم. عنده علم الغیب فهو یرا، آیا نیست که تو علم غیب است؟ پس او میبیند جای خود را که چی جا پس در او جا؟ اکدا به معنای سختی و صلابت زمین است. بعدن درباره انسانهای ممسک و بخیل هم کلمه استعمال میشود. در اصلش انسان مثل که چای را بکند، بعد دمابین چای یک سنگ برد، وقتی که سنگ برای تو نتانی که دیگه کار بکنی، باز کار از نیم کلا میمونی و از پیش میری. در اینجا چی کرد؟ و اعطا قلیل، یه چیزی که داد و اعطا، باز دیگه سرش پشیمان شد، این کارش دنبال نکرد. یعنی تو نکرد که تا آخر باشه که امروز نی گناه کردم بگی پیسه را، امروز نی کار کردم بگی پیسه را بگی، آخرش باز الهش کرد. آیا نزد تو علم غیب است که او را میبیند، که او میبیند؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى، آیا خبر داده نشده به او آنچه که در صحیفه های موسی بود؟ و ابراهیم الذي وفى، و صحیفه های ابراهیم وفادار که در انجام وظیفه خود سخت وفادار بود، آیا در او را نخوانده الا تزیر وازره وزر اخرى، بر این که بر نمی دارد هیچ بردارنده بار کسی دیگر را؟ این را قبلا هم خوانده، این خود را در ملت ابراهیمی می داند، در ملت ابراهیمی، در صحف ابراهیم. امین نکته بود که الله تزیر وازرتون وزر اخرى، وزر به معنای پناهگاه، بعدم به بارهای سنگین اطلاق می شود و به گناه نیز اطلاق می شود. الله تزیر وازرتون، بر این که بر نمی دارد هیچ بردارنده وزر اخرى بار کسی دیگر را. بنان چی باید بکنی؟ و الیس للانسان الا ما سعى و نمیسازد انسان را الا ما سعى مگر آنچه که تلاش کرده. و الیس للانسان نیست انسان را بدله الا ما سعى مگر مطابق سعی و تلاشش. هر کس که تلاش کرد به همون چیز میگیرد. و ان سعیه سوف یرا و این که سعیش به زودی دیده می شود. سوف یرا به زودی دیده می شود. الله میگه که ان لیس للانسان الا ما سعى نمی رسد برای انسان مگر آنچه که تلاش کرده. تلاش کرده اگر ما تلاش بکنیم یقینا نتایج خود را می گیریم. تلاش نکنیم هیچ کاری نمی شود و نتیجه تلاش خود را به زودی می بیند. ثم یجزاه باز خبر داده می شود، بدله داده می شود. الجزا الاوفا جزای کامل بدون کم و کاست. ببینیم که ثم یجزا نائب فاعل یجزا ضمیری است که به انسان باز می گردد و ضمیر متصل آن به عمل بر می گردد با حذف حرف جز که چنین می شود. ثم یجزل انسان و بعمله الجزاء الاوفا باز انسان بدله می گیرد با عمل خود بدله بسیار پوره را. و ان الى ربك المنتهى و این که به سوی پروردگار توست المنتهى بازگشت. و انه هو اضحك و ابقى و این که او تعالی اوست که می خنداند و ابقى و می گیراند. می خنداند به واسطه چی؟ به پاداش های نیکو در مقابل عمل و می گیراند به پاداش های بد به دوزخ. و انه هو امات و احیا و این که او ذات عظیم است که زنده می کند می میراند و احیا و زنده می کند. و انه خلق الزوجین الذکر والانثی و او ذات عظیم است که آفرید از زوجین جفت از ذکر والانثی نر و مادر.